Слава Богу, брати і сестри! Знаєте, кожного разу, коли я встаю до кафедри, я завжди радію. Кажу: Господи, як добре, що Ти дав мені дихання, дав мені здоров'я, і я можу ще служити народові. Слава Ісусу! Брати і сестри, дякуйте Господа, бо, каже, бо Він є благ, і Його є милость велика до нас. Ви знаєте, ці діти, що перед вами співали, мені завжди казали, що як я їхав на север, ти, каже, поїдеш, дітей погубиш. Я вернувся з севера, і мої діти були зі мною. Їду на Полтаву, мені знову кажуть: ти дітей погубиш. Там церкви нема, молодежі немає. Але дивіться, вони сьогодні співають перед вами. Ви знаєте, те, що робить Бог, то ми, люди, часом думаємо, що ми самі сильні зробити. Але, ви знаєте, ми ніколи не зробимо те, що може зробити Бог. І коли ми покладаємо свою надію на Бога, тоді ми бачимо гарні результати. Ви знаєте, скільки, от коли я приїхав, сім'я велика, многодітна, знаєте, 6 хлопців, 2 дівчини, зараз вже маю 4 внука. От, і знаєте, і люди пальцями показують: о, скільки дітей! О, ви знаєте, і починається браження, да? Так як воно у нас буває. Але ви знаєте, зараз, коли вони повиростали, то вони всім треба. Всім вони зараз треба. Встають, проповідують: о, Хромчик, слава Богу, ох, як ти гарно проповідаєш, ох, як тебе Бог благословляє. Де щось робити, хлопці перші, де заспівати, хлопці перші, де що кром, хлопці перші. Дай радісно, правда? Дай радісно, серце радіє. Кажу: Господи, не зря потрачений час на те, що ми служимо для Твоєї слави в ім'я Твоє. Брати і сестри, тому не бійтеся родити дітей, не бійтеся. Дивіться, вони всі родилися в Полтаві, всі тут родилися. От, 3 пастори, мій там, ето, ще регента нашого, всі вони родилися вже в церкві «Нове життя». І, може, хтось показував, сміявся, але дивіться, вони сьогодні востребовані. І прилашають: брат Степан, візьми молодь, дідиків, приїдьте, послужіть, пограйте і так далі. Брати і сестри, це говорить за те, що наш Бог, як написано, да, дивіться, Ісус Христос вчора і сьогодні і вовеки тот же. Амінь. Не міняється. Дивіться, хто такого Мішу міг перемінити, да? Я не раз думав, думаю: Господи, ну стоїть той цем триблітації держати чи не стоїть? Але ви знаєте, зараз раз в рік у нас робиться служіння, і вони всі ті, які пройшли, які вирвали, як то кажуть, Бог вирвав їх, да, з того рва, і вони зараз сім'ї, вони як вийдуть на сцену, вони займають майже всю сцену. Вони і їхні дітки, ті, які пройшли центр реабілітації. Ти думаєш: Господи, ну і стоїть, брати і сестри. Я думаю, що дійсно це є Божий план на спасіння таких людей. Це є дійсно так, тому що хто їм може помогти? Але ми маємо Господа Ісуса Христа. Брати і сестри, я думаю, що кожен із нас хоче переживати Боже благословення, правда? От коли б я запитав би, о, хто не хоче переживати? Ну, ми всі ж переживати хочемо, правда? Всім нам хочеться, щоб Бог нас посішав, укріпляв Духом Святим і так далі. Ви знаєте, я сьогодні вибрав таку тему, не знаю, можливо, вона і настільки радісна для нас з вами буде. Але я вибрав тому, що я проїжджаю, і цей раз я був, я дуже багато їжджу по Америці, от, дуже багато людей везуть в Полтаву до нас, дуже багато я проїхав по сім'ях. От, і де проблеми, де в сім'ях проблеми. І я побачив, знаєте, те, що сьогодні насущне для нас, те, що воно потрібно, як для віруючих людей. Часом ми не розуміємо, часом можемо щось десь недопонімати, часом не знаємо, як поступити в якійсь ситуації. Бувають різні ситуації в житті, особливо тоді, коли бачимо, що десь воно затрагується, десь пересікається із нечистими духами, да, ось написано духів цієї злоби Поднебесної, і так далі. Ви знаєте, тому я хочу прочитати 2 послання, Коринфлянам, із 10-го віршу, прочитаю 2 послання Коринфлянам, 10-й вірш, 10-та глава, 4-й вірш, каже так: «Оружие воинствования нашего не плотские, насильний Богом на розрушення твердинь. Імені спровергає замисли, і всяке приношення, восстающее проти познання Божия, вот, і пленінням всякое помішлення в послушання Христу. Ви знаєте, з одної сторони непросто, але з другої сторони те, що для нас з вами потрібно, те, що ми потрібні знати. Апостол Павло говорить за те, що бачимо, що є той, який завжди старається зробити зло віруючим людям. Чи то сім'я нашим, чи індивідуально кому-то із нас. Він завжди хоче зробити зло. Ви знаєте, ну це його природа. Христос сказав, каже, прийшов украсти, убити і що? Погубити. Ну, природа її не зміниш. Вона, бачимо, залишається, що як була з того часу, коли, бачимо, нарушився принцип, знаєте, взаємодії, так і до цього часу, що залишається його природа. І він це робить. Брати і сестри, він це робить. Я так не раз дивлюся на те, що він, як він робить, як він уничтожає, як він розриває, як він просто от, і калічить людей. І знаєте, коли дивишся на всі ці речі, ну, десь внутрі, ви знаєте, появляється якась така ревність, кажеться, ну, робив би все можливо для того, щоб розрушити, як написано, діла дьявола, щоб розрушити всі ці речі. Але ви знаєте, коли я так дивлюсь, то я бачу, що саме більше, що може на нас з вами вліяти, або те, що ми з вами допускаємо, ви знаєте, оці твердині в наш разум. І десь формуються якісь определені, да, такі моменти, і що і наш разум, він стоїть зациклений. У нас такий був в Полтаві момент. Приходить одна жіночка до мене, де каже, от брат пан каже, я вернулася із психічки. Ну, з психлікарні я прийшла, і я хочу, щоб ви за мене помолилися, тому що у мене серйозна проблема. Я кажу, яка проблема? Каже, я постилася, я молилася, от і мені дух сказав, прийшов мені, сказав, щоб я вбила свою дитину, зробила собі смерть, і він мені сказав, що я в преісподній буду проповідувати. Чуєте, яке обольщення? Я в преісподній буду проповідувати. Ну, хорошо, що був чоловік на місці, да побачив, що вона вже стала творити не те, що треба. Ну, да, як визвав, приїхали хлопці, як то кажуть, забрали і повезли. І вона мені каже так, якби мені в той час, хто говорив, що це не Божий дух або не Божий ангел, я б ніколи не повірила. Я тільки повірила тоді, коли я очнулася, прийшла в себе в психлікарні. Брати і сестри, дивіться, що робиться в разумі людини. Це все бачимо, що йде на мислі. І ви знаєте, я так дивлюся на ці всі речі, бачимо, що він хоче зробити твердині для чого? Щоб лишити нас всякого благословення, лишити нас мира в нашому серці, да? Щоб прекратився духовний ріст в нас. Тому що далі ми з вами подивимося деякі моменти, да? Щоб лишити нас общення з Богом. Ви знаєте, і можна їх перечисляти багато. Ви знаєте, те, що може йти на наш разум, формірувати, да, якусь определену твердиню, да, для того, щоб, знаєте, щоб Боже, те, що є від Духа Божого, або від Слова Божого, щоб воно нас не торкалося, але обходило стороною, але діяло те, що вигодно сатані. Брати і сестри, тому ми маємо, що в цьому дуже бути обережними. Дуже бути обережними. Тому що все починається із мислей. Пам'ятаєте, коли прийшли Ананія з Сафірою, прийшли до Петра, коли вони принесли гроші? І він питає, це каже все? Каже все. За це продали? За це продали. Каже, зачем ви допустили сатані вложити мисль, да? Допустили, вложити мись, солгать Духу Святому. Брати і сестри, получається, все іде, що, бачимо, що з мислей, да, починається звідти. Ви знаєте, одного разу приїхала до нас десь з Луганщини, десь звідси, одна жіночка, вона приїхала і каже, браття, помоліться за мене, в мене дуже сильно болить голова. Дуже сильно болить голова. Ну, добре, кажу, давай будемо молитися. Ми стали молитися якраз після собрання, так, зайшли от з пастором от в кімнату, молимося, пішли прояви, але нічого не виходить. І ви знаєте, 2,5 години проходить, ми молимося, у нас нічого не виходить. І ви знаєте, а діти, жінка, вони сидять в залі, ну, в домі молитви, бо треба ж додому їхати. Я 12 кілометрів їжджу, живу від дому молитви, треба їхати, одна машина, от, і всі сидять. І ви знаєте, я так в сторону відійшов, дай мись таку допустив. Ну, думаю, сатанюка, вже 2,5 години ти не виходиш, не можна тебе вигнати. І ви знаєте, тільки я так подумав, і через її уста зразу кричить, каже до мене, а ти чого ще тут? Ти, каже, додому спішиш. Тебе, каже, жінка, діти в залі ждуть. Додому, каже, їжай. Ого, кажу, отепер ти мені попав. Кажу, отепер, поки я тебе не вигоню, кажу, звідти, то додому я не поїду. Ви знаєте, ще 40 хвилин, але Бог дав побіду. Слава Ісусу. Знаєте, ми допускаємо мислі в наш разум і що? І тоді починається движення мислей. Чи то в одну сторону, або в хорошу, да, або в погану. Тому що, дивіться, зараз ми розберемо трошки погану сторону. От давайте от подивимося, таке, от така твердиня, як в нашому разумі, в наших мислях, да, от обіда, да, обідився, і все, і що, до смерті, да, до смерті, або через труп, да, і починаються різні висказування, і людина починає висказувати те, що сформувалося, бачимо, що, де в мислях, каже, не прощу. Я був в Портленді, в Америці, приїжджають браті, один з просвітер приїхав, ще з одним братом, і каже, брат Степан, поможи нам поїхати до одного брата і за нього помолитися. Я кажу, що в нього? Ну, вже, каже, починається щось непонятне, якесь духовне движення. Ми під'їжджаємо додому, бачу, ходить сюди-туди. Вже видно, що щось трошки не то. Я починаю з ним бісідувати, кажу, слухайте, в чому ви нуждаєтесь, в чому ваша проблема? А він каже мені, каже, мене мій брат зробив больним, хай він мене ісцилить. Ну, ви чули, де таке небудь? Або ви чули, щоб де так получилося? Що брат зробив больним, то есть, получається, в нього обіда на брата, він настільки в нього обідився, що каже, хай він мене і вилічить. Я кажу, ну, то ж ви знаєте, що він вас не вилічить. Що він вас не вилічить. Вас може вилічити тільки те, що коли ви звернетесь до Бога, і ми будемо молитися, і цей дух обіди, він при вашому согласі, при вашій волі добрій, він може залишити ваш разум, ваші мислі, і ви будете свободні. І тоді ви змогтимете простити. Іначе ви не простите. І ви знаєте, що його там я його не умоляв. Я йому писання поставляю, кажу, дивіться, ви не простите, вам не буде прощено. Вам не прощено, значить, ви не свободні, значить, ви зв'язані. Значить, Христос каже, познайте істину, да? І вона зробить вас що вільними. Вам треба пізнати слово Христа, Христа самого, тому що він молився, він був на кресті, але він що? Його розпинали, він що робив? А він каже, отче, прости їм, бо що? Бо не знаю, що вони роблять. Чуєте, кажу, це треба зробити так, щоб ви підійшли, щоб Дух Святий вам поміг. Ви знаєте, я його обідив на те, щоб з ним помолитися. Ми стали молитися, тільки дійшло, кажу, Господи, кажу, повторяй за мною, Ісус, я прощаю моєму братові. Тільки я це сказав, його уста зациклились, і більш не прозвісні слова. І ви знаєте, що я не робив? І він так і залишився, ми так і поїхали, і оставили. Дивіться, що таке обіда? Дивіться, яка твердиня. От попробуйте, розруште її, ту твердиню. А виходить, 2 брата в церкві, один іще і служитель. І виходить, між ними конфлікт. І такий конфлікт, бачимо, що настільки вже сатана создав свою твердиню, що вже до людини нічого не доходить. А я йому прямо кажу, слухайте, кажу, небагато часу пройде, і у вас йде наростающе, то є в духовному плані, у вас йде наростающе. То є дух, який у вас є сьогодні, дух непрощення, обіди, да, він угнітає, угнітає, угнітає, і прийде час, вам буде хуже, хуже, хуже, да, і ви прийдете до такого стану, що одного разу вас заберуть і повезуть в определенне місце. Я йому прямо говорю, що так воно буде, тому що цей путь, ми знаємо, куди він веде. Але такі є моменти, бачимо, що людина не може правильно зорієнтуватися, або вже просто дуже далеко зайшла. Брати і сестри, не давайте місця дьяволу, як написано. Не давайте. Чого сьогодні стільки депресій? Що сьогодні кажуть? Я в депресії. Той брат в депресії, та сестра в депресії, що в депресії. Брати, сестри, як віруюча людина може бути в депресії? Чуєте? Мені часом задають, як може віруючій людині бути нечистий дух? Брати, сестри, я кажу, якби не було написано, якби Павло не писав, не давайте місця дьяволу, да? То можливо б його і не було. Можливо, по теорії його і немає, і ми б не хотіли, щоб він там був, правда? Кому він нужен? Хто б хотів би його мати чи таскати в собі, брати, сестри, але бачимо, що практика життя показує зовсім друге. Брати, сестри, хай Бог нам поможе, щоб ніколи ми з вами що не допускали обіди в наше серце. Не допускали, тому що вона і з'їдає людину ізнутрі. Хто бачив веселу людину, коли вона ходить в обіді? Скажіть. Хто бачив лице людини, яка радується, і вона в обіді? Я думаю, що ви не бачили, я не бачив, правда? Якщо написано обіда, то що унилий дух? А якщо унилий дух, то що він робить? Сушить кості. А якщо кості сохнуть, то представте собі, да? Як людина виглядає. Брати, сестри, ну це не те, що хоче Бог, це не те, що хоче Дух Святий, це не ті речі, правда? Христос каже так, радость моя в вас да прибуде, да? І радость моя в вас буде що? Совершенна. Получається, віруюча людина, вона що має? Радіти в Господі, славити Ісуса Христа і що? І всім прощати, чуєте? Це нас з вами обов'язок. Хочемо ми чи не хочемо, ми маємо прощати. Якщо не будеш прощати, отой дух нечистий, бачимо, що буде терзати твої мислі, буде терзати твоє тіло, буде сушити тебе знутрі, і що? І буде унинення в твоєму домі, і не будеш мати життя, і будеш ходити ось таким духом. Але це не Боже. Брати, сестри, це не Боже. Хай Господь нас з вами збереже від цього і дасть нам більше, більше любити Ісуса. Я буду трошки далі. Дивіться, давайте ще таку твердиню візьмемо. Є така твердиня, як гордость, правда? От є чи немає? Є. Куди ми з неї дінемося? Я думаю, що кожен із нас, напевно, пережив і, можливо, ще десь переживає ці моменти в нашому житті. Ви знаєте, це не просто. Гордость – це високомір'я. Дивіться, я вам розкажу один випадок, який буквально був у нас в Полтаві, навіть з моїм, як кажуть, близьким і так далі. От. Що стало на почві гордості? Ви знаєте, ходив в церкву, ходив, довгий час ходив. От. Потім сталося так, що він, ну десь якісь моменти в нього були, що, знаєте, він хотів, можливо, щоб я його там рукоположив там на діаконське служення, там, ну, щось там, типу, стало відкриватись би як пророчество. Але, знаєте, всі ці речі я йому просто висказав згідно Писання, так, як є по Писанню, що в його житті по Писанню. І ви знаєте, обіда така прийшла в його серце, що він кидає церкву, він кидає сім'ю, він розводиться з жінкою і пішов на 7 років, як блудний син. І пішов в рознос. І ви знаєте, де він тільки, що він тільки не робив. Дивіться, яка історія. Ну, набрався, як то кажуть, конкретно набрався. Знаєте, з усіх сторін. Так набрався, що вже коли було не оце останнє, передостаннє було на хліболомання. Я дивлюся, він зайшов в церкву. Сидить. Я встав уже на закінчення, вже свершати він заповідь. Дивлюсь, немає. Це була неділя. Понеділок дзвонить до мене, що брат пан приїжджає, таке твориться, не знаємо, що робити, як приїжджай швидше. Ну, хорошо. Я там був на домашній групі. От закінчив, забрав жінку, ми поїхали. Приїжджаємо, ви знаєте, він на колінах повзає по полу. Здоровенний такий, знаєте, десь із колишніх ти. Там ще й район цілий держав колись, знаєте. Десь спецнажі служив і так далі. І ви знаєте, коли ти його знаєш, дивишся, да? І він по полу повзає. І коли я зайшов, він просить, братсьман, прости мені за мою гордость, прости мені, що я так робив, прости мені, що я так поступив. Я кажу, розказую, що случилось. І він каже, коли я сидів в неділю на служінні, я не знаю, яким путем мене винесло з молитвеного дома. Я не знаю, як я очутився вне молитвеного дома. Це було в неділю, в понеділок вранці. І я кажу, просинаюсь, а він мені каже, сьогодні з тобою буду кінчати вже. прямо каже, говорить через мої уста, я нічого не можу зробити, я ніколи не думав, що таке може бути в житті. І він каже, я сьогодні буду з тобою це робити. І ви знаєте, він настільки злякався, тому що побачив реальні факти, реальну дію, побачив або почув реальні голоса, те, що він з собою не може справитися. І він як схватив мою голову, каже, як став загибати, каже, кажеться, полопає все. Я її назад, а він туди голову, я туди, а він туди. І каже, воюємо. І я зрозумів, що в мене серйозна проблема. І він до жінки прощення, і ото давай дзвонити, я приїжджаю, от, і ми починали переді мною, що там пастор був, молився, а потім я під'їхав, от, і ви знаєте, і я став повелівати, проявляється він, дай каже, я кажу, хто ти там такий? Знаєте, от коли ти людину знаєш, знаєте, скільки часу проводив разом, і ти коли обращаєшся, і через нього починає говорити, я кажу, хто ти там такий? Як твоє ім'я? Звідки ти туди? Як ти туди попав? А він мені каже, сміється, каже, я в вищих ешелонах. Я обітаю в вищих ешелонах. Я кажу, ти що, дух корупції? Бо в вищих ешелонах у нас тільки корупція, правда? Воровство і корупція. І ви знаєте, в десятку попав. А він кричить, я дух воровства. О, кажу, бачиш? А потім каже, а я ще й не сам тут, а зі мною ще, каже, є дружок мій. А я кажу, о, а дружка як звати? Як його, кажу, ім'я? А він каже, інспектор. О, кажу, точно в цель. Тому що інспектор екології, от, знаєте, печать кругом ставить, розрішення, де що строїти, де що не строїти, все в їхніх руках. О, кажу, як ви спрацювались гарно. Брати, сестри, повірте, пару часов, просто він був не собі, але ви знаєте, Бог просто дав благодать, і до 11:30 ночі, ви знаєте, вони всі з нього повискакували, і Бог його освободив. І я йому кажу, слухай, дорогой, якщо б не було того, на якого ти обідився, що б ти робив би зараз? Куди б тебе повезли б, кажу. Ти на мене обідився, кажу, тому що несправедливо. Я ж тобі чітко все об'ясняв. Я ж не мав якоїсь предвзяточності до тебе. Я тобі все, що міг, помагав. Але дивіться, як сатана рисує свою картину, да? Так нарисує, що дивіться, людина попадає в такі моменти, такі стреси, що вже бачиш, що біда і горе. Я кажу, ти щасливий в тому, що за тебе молилися твоя жінка, твої діти, ті, які ходять в церкву, які віруючи тому, ти щасливий, що ще Бог дав тобі покаяння і явив милість до тебе, брати і сестри. Дивіться, що робить гординя, да? От. Кажеться, таке невеличке щось, дивіться, але як далеко-далеко воно може зайти. І заходить так, що, бачимо, не бачить себе, всі вокруг винуваті, і той, всі винуваті, ніде нікого нема справедливого, всі винуваті. А сам, кажеться, святий герой. Брати і сестри, хай береже нас Бог, ви знаєте, пам'ятаєте той момент, коли написано за Навуходоносора, да? Каже, не все ли это моє, не все ли это моя рука, не все ли то, і починає що возвишати. І Бог каже йому, що слухай, ну я своїми словами, да, слухай, будеш в полі, будеш траву їсти, будеш росою і так далі, будеш там, поки не прийде в твоє сознання, що є Бог, творець над тобою, який управляє всіма царствами, і кому хоче, тому дає, брати і сестри. Я не раз так думаю, кажу, ну зачем нам бути десь там, да, в таких пустинях, зачем нам там десь якусь траву їсти, да, зачем нам бути, йти до такого стану, коли прийде сознання в мій разум, десь одмолять мене, що прийде сознання в мій разум, що я неправильно робив, що прийде покаяння, дух умиління, прийде в моє серце, що я не так поступав. Брати і сестри, я думаю, що не стоїть, як кажуть, да, шкурка вичинки, да, не стоїть воно цього всього. Брати і сестри, я думаю, що Бог хоче сьогодні, щоб, знаєте, щоб віруючі люди, народ його, так як написано, каже, що гордим противиться, а смиренним що? Дає благодать. Хочеш жити в благодаті, хочеш бути благословенним, хочеш користуватися благами небесними, благами Духа Святого, хочеш користуватися, то що, смирайся перед Господом, да? Смирайся перед Словом Його, смирайся, як написано, і що? І каже, Він вознесе тебе. Да, можливо, обітили, можливо, протопчуть, можливо, по хребту, як ми кажемо, да, пройдуться, да, не раз проходили по мені, але що, стою, нічого. Слава Богу, правда? Так буває в житті, брати і сестри. Але що, довіряємо Богу, відчуємо. Не рисуємо себе якихось, що, героїв, якихось своїх талантовитих, да, якихось там уже себе супергероїв і так далі. Ви знаєте, різне є, брати і сестри. Хай Бог поможе нам, що наша гординя, що вона завжди була зламана, що через Боже Слово, через послушання Ісусу Христу. Я там далі прочитав, каже, що всякі такі моменти, да, коли приходять наш разум, коли починають овладівати, то що, на правду Ісуса Христа, на правду Голгофи, направ до істочника благодаті Божої, направ туди, не давай місця, щоб він там тобі починав, знаєте, філософію всяку заганяти, твої мислі, да, і потім використовувати тебе в ділі. Не давай, коли приходить то, що пленіння Христу на Голгофу. Ви знаєте, брати і сестри, працює 100%, провірте. Працює 100%. Тільки починає обладівати тебе якась спокуса, якийсь гріх, який починає зразу, почни роздумувати про Ісуса Христа. І зразу свої мислі в плен, на голову, відправ туди до Ісуса Христа. Побачите, все сработає, все буде прекрасно. Звісно, коли ми сидимо і можемо фантазірувати, да, мислі одна за одною, фантазії йдуть, і починається визбуждення на плоть, друге, третє, починає все гарно працювати, да, от, і ми з вами потім вже доходимо, зупиняємося, о, вже далеко зайшли. Зроби зразу, дай в плен Ісусу Христу, направ в плен на голову твої мислі, і ви знаєте, буде все прекрасно. І ніколи, як ми кажемо, не зможе звити, знаєте, пташка гніздо на нашій голові, брати і сестри. Хай нам Бог цьому поможе, щоб ми з вами розуміли, тому що Петро пише, каже, облікітесь смиренномудрієм. Облікітесь, брати і сестри, те, що нам з вами предлагається, каже, обліктися. Це значить, що десь щось, облічення, да, щось на себе накинути, тось мати це на собі, да. Облікітесь, каже, смиренномудрієм. І що? І ніколи цей дух гордості, він не поступить до нашого серця, брати і сестри, і до наших мислей. Брати і сестри, є така ще одна гординя, як ревность. Да, сестри? Да, браття? Є. І то настільки злая, що я вам кажу, це просто. І дивіться, всі ці моменти, що я говорю, дивіться, до чого вони доводять. Щоб ми побачили їх кінець. Коли ми бачимо їх кінець, да, тоді ми можемо зробити вивод із того всього. Чи стоїть, кажуть, ігратись, да, чи не стоїть. І ви знаєте, є така ревність. Да? Я теж буквально десь, може, півроку назад дзвонять до мене браття і в одного брата-служителя, одного з наших областей, от, невістка. Щось сталося з невісткою і не стали не признавати ні чоловіка, ні дітей, ну, практично нікого. І вони дзвонять, братця, приїдь, поможи, бо щось сталося, не знаємо, що таке, що проїсходить. І ви знаєте, коли я приїхав, ми приїхали, я ще з братом Мішою, ми приїхали, і ми стали розсуждати, і стали питати, розсуждати, копати, ну, чого воно так сталося? Поженилися, 24 роки, молода пара, ще дитятко 8 місяців. І тут такий, як кажуть, облом, таке непонятно, що воно робиться. І ви знаєте, коли ми стали вникати, розсуждати, вияснилося те, що вона дуже сильно ревнувала свого чоловіка. Дуже сильно. Він їй об'ясняє, каже, слухай, ну ти ж знаєш, ми разом виросли. Я ніколи, я дівчини не мав до того, поки женитися. Я тільки з тобою познайомився, або, ну, там, рішилися питання, і я тільки з тобою, більш мене в кого нікого не було. Він каже так, я сижу десь там ззаді трошки, от, получається, от, сестри сидять спереді, і сестри обертаються, і десь точно назад дивиться. Жінка побачила, приходить додому і каже, вона на тебе дивилась. І все, проблема, каже, чуєте? І проблема. Ну, але ж хто цю роботу робить, правда? Хто производить ті мислі в нашій голові? Хто це все робить? І все, і каже, приходимо додому, і розборки, і починаємо це все. От йдуть скандали в сім'ї, і все. І ви знаєте, і воно дійшло до того, що зібралося це, потім вона хотіла, коли ж вона рифнує, то що? То вона хоче, щоб чоловік був завжди рядом, правда? Його нікуди не відпустити, щоб ніяка сестра на його, до нього не заговорила, уваги не звернула і так далі. І ви знаєте, от, і вона цього хотіла. Але він їй каже, ну слухай, ну як я можу? Мені ж треба гроші заробляти, мені ж треба сім'ю, мене ж дом, строять дом, треба ж етою, ну сам би знаю, ну життя, ну як я можу сидіти вдома? Ну а він за границю, там недалеко їздить, гроші заробляє десь там в Чехії, робить непогані гроші заробляє десь, знаєте, на нікелі там робить, і він каже, я ж не їду вдома, каже, місяць-півтора я вертаюся, кожен день по два часа я можу з нею говорити. І ви знаєте, ну для неї було це недостатньо. Точно, вона просто хотіла, щоб чоловік був вдома і на тому кінець. І прийшло до того, що бачимо, що вона впала в такий відчай, бачимо, що впала в таку депресію, що вона нічого не хотіла. Ні їсти, ні спати, ні говорити, нічого не хотіла. І все, і стан дуже поганий. Бачимо, що сатана вже свою роботу зробив. Брати і сестри, дивіться, ревність, бачимо, що яка дуже сильно. Ну, я це навів приклад, наприклад, жінки, да? А буває скільки братів, мужиків, так же саме, правда? Не встиг, а хтось глянути, десь з кимось поговорила, вже все, вже починаються вдома проблеми, брати і сестри. Ви знаєте, це не біблійне, я вам прямо кажу, це не біблійне, це не христове, це не християнське, повірте. Якщо є десь в когось такі мислі, викиньте їх з голови, або попросіть Духа Святого, хай поможе вам розстатися з цим духом, щоб він вас не преслідував, тому що житті немає, в сім'ї немає порядку, немає любові, немає взаємності, немає миру, немає в сім'ї, він колотить сім'ю. Чому? Дух ревності, бачимо, що якому йде сатані, вдається сформувати цю твердиню, і що? Розрушає сім'ю і розрушає нас самі. Брати і сестри, твердиня, чуєте? Твердиня, яку робить сатана в нашому разумі. Не допускайте сатані, щоб робив такі твердині. Брати і сестри, хочеться, ви знаєте, що от ще одну таку назвати твердиню. Ви знаєте, яка є, щоб от властвувати, да? От властвувати, да? То є господствувати, да, по-русски? Господствувати. Я одну жінку, слухав одну жінку пастора, от, і вона говорила такі речі, каже, я 18 років я господствувала над своїм чоловіком. Жінка знатного пастора. Я 18 років я над ним господствувала. А потім тільки я поняла, що в мене є чоловік, прекрасний чоловік, розумний чоловік, якому можна все довіряти, який гарно всім справляється. Але 18 років я господствувала, брати і сестри. Що це таке виходить, да? Тобто, виходить, не просто якісь желання. Дивіться, я говорю не на просто якісь там желання одноразові, да? Я говорю за систему. За систему, яка що в наших мислях, яка бачимо, що робить свою роботу. І тому, дивіться, от коли людина хоче властвувати, вона завжди добивається любими способами, що вона добивається, щоб властвувати. Де б це не було, чи це сім'я, чи це церква, чи це производство, чи це наша країна, да, чи це депутатські, чи там які там другі корпуса, незалежно. Бачимо, що дух, який хоче властвувати, що він завжди буде це робити. І це, ви знаєте, прекрасно його видно. Його прекрасно видно. Брати і сестри, хай нам Бог поможе. Дивіться, пам'ятаєте Авесолома? Прекрасно, росте в сім'ї прекрасно, правда? Батько, цар, достатньо їсти, достатньо пити, всього достатньо. Все хватає. Кажеться, а Авесолом, що тобі ще треба? Ні, треба сісти, треба людей привлікати і казати, о, мій батько зайнятий, якби ви до мене йшли, я б вас справедливо розсудив би, я б вам то. І написано, став Авесолом, що вкрадатися в серця людей. Дивіться, приходить мисль, я хочу зайняти царство свого батька, я хочу зайняти корону царську, я хочу владичествувати, я хочу правити, я хочу. Приходить желання, да? Воно починається з желання. І починається движення на знаєте, мислей. І він починає що з людьми зустрічається і каже їм: о, так і так, батько зайнятий, о, якби ви до мене, я просудив би, я б гарно вас судив би і так далі. Починається дійство. А потім каже: о, отпусти, я піду туди і туди, я візьму те-те, ми зробимо жертву, принесемо і так далі. Бере людей, які навіть не допідозрівають, що в нього на умі. Але він це робить. Чому? Дух в нього цей влече, тому що хоче властвувати. Незалежно бачимо, що, яким путем. А Весолом, да підожди, батько твій на сході. Може, пройде час, і що? І Бог тебе поставить, твій батько благословить тебе, і так далі. Будеш царувати. Але ні, мені хочеться. Мені хочеться властвувати. Мені хочеться зайняти трон. Мені хочеться, брати і сестри. Але дивіться, до чого приводить кінцевий результат? До чого приводить? І дивіться, і Давид з своєї сторони, я так не раз розсуждав, втікає, батько, біжить з тою горсточкою народу, втікає від якогось любимого сина, да, біжить. Але каже, якщо, каже, Бог так дозволив, то каже, хай воно так буде. Але якщо в Божому плані, щоб я знову, каже, зайняв, ну, якби, престол царя, то каже, і це Бог зробить. І ви знаєте, і ми знаємо кінцевий результат. І каже, повіз. Бачимо, що Авесалом на дубі. Це кінцевий результат. До чого доводить ось цей дух, оця твердиня, яка в разумі. Брати і сестри, до чого доводить? Бачимо, що довело до смерті. І написано, що повіз. Хотів бути царем, хотів зайняти місце, але бачимо, приходить час, і що? І немає Авесалома. Брати і сестри, це говорить за те, що, дивіться, ми не маємо так поступати. Це для нас гарні приклади, де ми можемо брати для свого життя. І де будь це було. Чи то, знаєте, жінка хоче господство, так, як казав, над чоловіком. Хоче мати верх, хоче керувати і так далі. Ну, десь, ну, я не знаю, процентовки я не знаю, не хочу говорити, але я думаю, що кожна сестра знає, наскільки вона може, скільки процентів вона може впливати, правда? Наскільки можна. Тому що написано, каже, мудра жена, вона що? Устрояє свій дім, а глупа що? Розрушає своїми руками. Брати і сестри, отак дивися, біля мене, знаєте, сусід навпроти живе, він стоматолог. Гарна сім'я, одна дитина в них. І дивіться, що колотились, колотились, уже не видно ні її, ні її. Тобто, вже нікого немає. Кажеться, ну що вам бракує? Машина є, робота є, двоє стоматологів, заробляють гарно, гроші є. Ну що вам ще треба? Ви знаєте, не раз бесідував, говорив, роз'ясняв, але бачимо, що руйнується все. Руйнується тому, що бачимо, що не хоче вона, віддать, не хоче жити. Хоче властвувати, хоче господствувати. Брати і сестри, це одна сторона. Друга сторона, що написано, як написано, да, було, що жінки коріться своїм, да, чоловікам, але зі сторони чоловіків, що каже, любіть своїх, що? Жінок, да? Любіть своїх жінок. Тобто не дано знову, що право господствувати, властвувати над жінкою, да? Але що, любіть своїх жінок. Я пам'ятаю, один брат до мене заїхав, розказує мені історію, каже, їхав по дорозі, каже, їду, от, і каже, з одним братом, а він каже, зараз, каже, побачиш, як моя жінка мені служить. І каже, ми заїжджаємо до хати, додому його, каже, зайшли, він, каже, сів, каже, ноги протягнув, і каже, жінка раз на коліна розстібнула йому обув, все зняла з нього еті і поставила. І каже, я подивився, мені, каже, аж внутрі якось, каже, не по собі стало. Є такі речі. Це що? Як його назвати? Брати і сестри, це не із любві. Я розумію, є моменти, коли із любві все робиться. Але це не із любві, це господство. Чуєте, це власть. Це та власть, бачимо, що яка від, цей дух, який від сатани, да, щоб унижити, оскорбити, показати, що, що ось, ось так, от я над тобою такий, ти будеш мені отак, ти будеш коритись, ти будеш мені подчинятись, ти будеш мене на ципочках бігати і так далі. Брати і сестри, це говорить за те, що бачимо, що людина користується, що, бачимо, духом, який, ось Павло каже, духом злоби піднебесної. Брати і сестри, тому Дивіться, всі ці моменти, да, от які я назвав, час нас іде, ми будемо молитися, всі ці моменти, дивіться, які, їх можна багато називати, але я думаю, що достатньо таких головних моментів в нашому житті, щоб ми з вами зрозуміли, що це не наша з вами позиція, да, це не те, що для нас потрібно, це ми маємо що його відложити, з цим ми маємо боротися, да, і так далі. Ми не можемо бути, ви знаєте, багато часом діти приїжджають до мене такі після 20, і вони розказують, що як батьки являються просто диктаторами в сім'ях, просто наказують до такої степені, що і руки ламають, і друге, і третє. Правда, і це все скрито. Чуєте, вони приїжджають і викладають свою боль, своєї душі, те, що є, і те, що є заколісне в домах. Брати і сестри, це віруючі сім'ї. Я не представляю, як так може бути, щоб в сім'ї, щоб ось таке творилося, коли батько приходить і сидить в церкві, слухає Боже Слово, приходить додому, і що? І починає, як знаєте, як людина, яка десь потірала якийсь неправильний напрямок, і починає производити якусь дію. Брати і сестри, ну це є, це факти, які сьогодні можна висвітлювати. За що це говорить, брати і сестри? Це говорить за те, що ми допускаємо сатані, які бачимо, що бере в уділ наші мислі і що? І робить твердині в нашому разумі, в наших мислях, коли, де ми починаємо подчинятися і ми починаємо робити ось те, що є в наших мислях. Брати і сестри, тому далі Павло каже, що ми маємо, да, ми маємо ці замисли не спровергати. Тобто людина віруюча, вона може боротися з цими замислами, вона може розторгати ці замисли. Чуєте, як? Як я прочитав, там далі каже, пленіння Христу. Але дивіться, коли ми читаємо Ефесянам 6 глава, 10 вірш, там написано, наконець, браття мої, да, і сестри мої, да, укріпляйтеся, що? Господом і могуществом сили Його. Повірте, якщо ми будемо укріплятися Господом, якщо Дух Божий буде в нас жити, то, повірте, ми не зможемо тоді що? Дати місця дьяволу, ми не зможемо дати мислям, ось тим негодним мислям движення. Ми не зможемо. Чому? Тому що ми будемо перемагати. Дух Святий, який в нас буде що? Перемагати ось того духа, який хоче робити зло. І далі він перечисляє, каже, укріпляйтесь Господом і силою Його. Брати і сестри, якщо ми будемо укріплятися і будемо сильні в Господі, ну, я думаю, що ми прекрасно розуміємо. Ми люди розумні, правда, що ніякі мислі нас не овладіють, ніякі погані діла ми робити не будемо. Ми не будемо себе виставляти, ми не будемо щось робити, не те, що по Євангелію. Бо ми будемо розуміти, що це, що оскорбляє Духа Святого. Да, ми розуміємо, а в нас ми храм живущого святого, да, в нас Дух Святой живе. А як я можу його оскорбляти? Я не можу його оскорбити. І ми маємо побіду. Каже, облікітесь во все оружие, що? Боже, облікітесь во все оружие. І далі каже, укріпіте припоясши чресла ваше істиною. Брати і сестри, я вже не розпространяю. Каже, облікіться в броню праведності. Роби праведні діла, твори праведні діла. Роби, ти не будеш робити беззаконня. Ти будеш творити праведні діла перед Богом і що? І ти будеш праведним. Візьміть, говорить, щит віри. Ну, це серйозно, браті і сестри. Тому що щит віри – це то, яке ми відражаємо в сестрі стріли лукаво. Щит віри, якщо в тебе є віра, якщо є віра в нашому серці, брати і сестри, повірте, це сильне средство протистояння всім демонським силам і влиянням всім на наші мислі. Це сила Божа, яка що захищає нас, тому що ми не самі, чуєте, ми не самі, ми довіряємо Богові, ми довіряємо Духу Святому, ми довіряємо Слову Божому, ми довіряємо тому, який побідив сили тьми і ада, і восторжествував силою властю своєю. Ми йому довіряємо, чуємо, чуєте, ми йому довіряємо, брати і сестри, і каже, шлем спасіння, і далі, і меч Духа, який є Слово Боже. Слава Ісусу! Брати і сестри, хай нам Бог поможе. І меч Духа, який є Слово Боже. Ви знаєте, коли Христос, що було іскушення в його житті, то що? Каже, так написано, чуєте? Так написано, так написано. Якщо ми будемо говорити, що так написано, відійди від мене, сатана, так Христос сказав, відійди від мене, сатана, так апостол Павло учить, відійди від мене, сатана, бо так написано. Якщо ми будемо отражати Божим словом, бо так написано, брати і сестри, ми будемо мати побіду. Чуєте? Ми будемо мати побіду. Хай Бог нас всіх рясно благословить, щоб ми з вами завжди були, укріплялися в Господі. Чуєте, це та сила, яка може протистояти всякому злому духові. Всякому злому духові. Брати і сестри, і тому тоді сатана не буде маніпулювати нашими мислями. Тоді буде порядок в нашій голові. Якщо порядок в мислях, порядок в голові, значить порядок і що? І в домі, правда? Буде в домі порядок, якщо в домі порядок, ми прийшли з вами сюди, то і що? І в церкві буде порядок. Чому? Бо в мислях порядок, кругом порядок, і тут буде порядок, брати і сестри, і буде благословіння, буде устройство, і буде Боже помазання, і буде Божа сила, і буде дійство Духа Святого, все буде в церкві. Чому? Бо все в порядку. Ілля сказав, Господи, я все зробив по слову Твоєму, а тепер що? Почуй мене, я вірю, що Дух Святий буде що? Чути кожного з нас і буде являти силу і славу свою. І ми будемо радіти. І тоді буде нам що передати нашим дітям, як 77-й псалом каже, щоб наші діти бачили те, що робить Господь чудеса і знамена. Каже, який Він вас, вів вас до цього часу, да, щоб і діти наші що бачили те, що робив Господь, і щоб вони свою надію покладали на кого? На Господа. Амінь. Слава Ісусу, брати і сестри, провіраємо наші мислі, провіраємо наші відносини. Можливо, зараз треба каятись перед Богом в цій молитві, Господи, поможи, Боже, і збав, Господи, защити, Ісус, розруш, не допусти, брати і сестри. Я знаю, що це життя, я знаю, що нас є багато, і у кожного нас формуються свої думки. Але дивіться, я сьогодні частинку цю сказав, щоб ми з вами що направили наші думки до Ісуса Христа, чуєте, шукайте Господа, да? Шукайте Його, бо Він каже, близько до кожного з нас. Коли ми будемо шукати, Божа благодать буде нас потішати і радуватись. Тому давайте ми будемо дякувати за все нашого Господа Ісуса Христа.